uczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rada Europejskiego Centrum Solidarności odrzuciła propozycję ministra kultury. IMGW ostrzega kierowców w Lubuskiem i Zachodniopomorskim, może być ślisko. Żółte kamizelki wciąż nie odpuszczają władzom Francji. W całym kraju odbyły się kolejne protesty. Rada Europejskiego Centrum Solidarności po ponad dwugodzinnej naradzie przyjęła uchwałę, w której oceniła negatywnie propozycję ministra kultury. Resort zapowiedział przywrócenie dotacji w wysokości 7 milionów złotych w zamian za wyznaczenie wicedyrektora oraz utworzenie działu imienia Anny Walentynowicz. Dziś Rada odrzuciła tę propozycję niemal jednogłośnie, mówił jej przewodniczący Bogdan Lis. Uważamy ją za po pierwsze niezgodną z prawem, po drugie nie tylko próbę przejęcia Europejskiego Centrum Solidarności przez środowisko PiS-u. To, co minister Gliński zaproponował, jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku, ale próbą, która jest niezgodna z warunkami, jakie należy w takim przypadku spełnić. Podobnego zdania byli inni dawni opozycjoniści w Radzie, m.in. Władysław Frasyniuk i Bogdan Borusewicz, który poinformował, że podczas zbiórki na działalność centrum zebrano ponad 3 miliony złotych. Cała sprawa dotyczy dotacji ministerstwa, która w ostatnich latach była na poziomie 7 milionów. W październiku resort podjął decyzję o powrocie do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 milionów, uzasadniając, że taka kwota jest zgodna z aneksem z 2013 roku. Resort podał, że zwiększenie dotacji będzie możliwe poprzez podpisanie nowego aneksu do umowy założycielskiej. Wiceminister kultury Jarosław Selin mówił rano w Trójce, że jego resort chce przywrócić równowagę w finansowaniu centrum. Chodzi o to, żeby ta instytucja nie była wykorzystywana politycznie i partyjnie przez jedną stronę polskiej sceny politycznej, konkretnie przez Platformę Obywatelską, bo wchodzą do tej instytucji nawet bez uprzedzenia dyrektora, kiedy chcą i sobie tam briefingi i konferencje prasowe organizują. To tak jakby Jarosław Kaczyński nagle wszedł bez uprzedzenia do Muzeum Narodowego w Warszawie albo na Zamek Królewski w Warszawie i zrobił konferencję prasową, nie zapowiadając tego nawet dyrektorowi tego muzeum. Takich rzeczy się nie robi. Ministerstwo czeka na oficjalne stanowisko władz Gdańska i samorządu pomorskiego. Ma ono zostać przekazane resortowi w przyszłym tygodniu. Teraz krótki raport pogodowy. IMGW przestrzega przed oblodzeniem mieszkańców województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Trudna sytuacja jest też na drogach Dolnego Śląska, gdzie jazdę utrudniają intensywne opady śniegu. Na Śląsku z kolei trzeba uważać na silny wiatr. Teraz zagranica. W wielu miastach Francji już po raz kolejny odbyły się manifestacje żółtych kamizelek. Według władz francuskich brało w nich udział 17,5 tysiąca osób, niemal o 5 tysięcy mniej niż przed tygodniem. Protestowano przeciwko prezydentowi Macronowi, a także stosowaniu przez policję przemocy wobec demonstrantów w Paryżu. Poszkodowani w poprzednich protestach szli na czele pochodu. Wśród nich był Jérôme Rodriguez, który tydzień temu został trafiony gumową kulą w oko. Jestem numerem 20 na liście osób, które straciły oko. Inni stracili stopę, rękę, więc musiałem tu być w tej rodzinie. Musiałem tu być też, aby uspokoić wszystkich ludzi, którzy wsparli mnie po fali szoku i traumy, które powstały w następstwie agresji, której byłem ofiarą w ubiegłą sobotę. Ludzie muszą mnie zobaczyć i poczuć. Jestem także po to, aby wzmocnić motywację grupy i przekazać pokojowe przesłanie, że jesteśmy tu, by wyrazić gniew i by nas usłyszano. W stolicy Francji i w innych miastach doszło do starć z policją, która użyła gazów łzawiących wobec osób atakujących funkcjonariuszy. Fala protestów tzw. żółtych kamizelek przetacza się przez Francję już po raz 12. Pierwsze demonstracje przeciwko polityce finansowej i socjalnej rządu wybuchły 17 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie oraz wschodzie kraju, okresami opady deszczu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej opadów na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę po rejon Kujaw i Warmii. Na południowym wschodzie będzie nawet od 7 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci. Głowa, serce, baza. I tried, but Przy mikrofonie Gaba Kulka, to było Remake, Remodels debiutanckiego albumu Roxy Music. Ja dziś mam ze sobą wydanie, które świętowało 45. rocznicę tego albumu 2 lata temu. Odrobię matematykę za państwa, to był album z 72 roku. Ta edycja wzbogacona o nagrania takie jak to, czyli na żywo w studio BBC podczas audycji Johna Peela. To był styczeń 72 roku. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej płyty. To jest jedna z moich ulubionych piosenek z tego debiutu. Chance Meeting. Również u Johna Peela w The Peel Sessions parę miesięcy później. BBC. I never thought I'd see you again. Where have you been until now? Well, how are you? How have you been? It's a Roxy Music i Chance Meeting na żywo ze studia BBC, na żywo z roku 72. A teraz przechodzimy do artysty, który zdominuje większość dzisiejszej audycji. To będzie Euphonium Dream. Taki mały wstęp. Thank you. Płyta nosi tytuł Drift Code i ukazała się wczoraj. Rustin Man, czyli Paul Webb, niegdyś basista zespołu Tok Tok, wydał po bardzo długiej przerwie, znaczy trudno powiedzieć przerwie, po bardzo długim okresie intensywnej pracy nad tym albumem, ukazała się wczoraj. Każdy rok, każdy miesiąc tej pracy moim zdaniem słychać na tej płycie. Znam ją zaledwie 24 godziny, ale już jestem w niej zakochana. Posłuchajmy kolejnej piosenki. To będzie Our Tomorrows, Rustin Man. Rubicon has been crossed for sure. Everything's so straight. Part of me has been all caught up, jamming like a tangled tree. How can they tell me my world is astray? I walk them leading it anywhere. You're the same. You rewind and stole my fate. Yeah. Rustin Man, Our Tomorrows. Ostatni raz słyszeliśmy Rustin Mana, właściwie powinnam powiedzieć inaczej. Rustin Man to pseudonim Paula Webba, ale to również tytuł jednego z utworów na ostatnim albumie, na jakim Rustin Mana mogli Państwo słyszeć. Mówię tutaj o płycie z 2002 roku. Płyta nosiła tytuł Out of Season i została nagrana przez Rustin Mana i Beth Gibbons. Jeżeli słuchaliście Państwo kiedykolwiek kilku moich audycji, wiecie na pewno, że jest to jedna z moich ukochanych płyt wszechczasów. Posłuchajmy zatem piosenki, która z niej pochodzi. To będzie Drake. His eye, for all he knows, he cannot see. Pleasure smolder inside, cover seasons that fail from view. Long ago, blame. How long did I know you for? I don't. Beth Gibbons i Rustin Man Drake z albumu Out of Season. Szczęśliwie się składa, że nowa płyta Paula Webba daje nam powód do rozmowy o Beth Gibbons, bo mogę jedynie powtórzyć za wszystkimi innymi świetną wiadomość o tym, że nowy album z udziałem Beth Gibbons ukaże się jeszcze w tym roku, w marcu. Album pod pewnym względem nietypowy, ale na którym mogliśmy się przygotować już 4 lata temu, kiedy wystąpiła w Operze Narodowej Teatru Wielkiego razem z Nosprem pod batutem Krzysztofa Pendereckiego. Płyta z tym koncertem ukazuje się w tym roku. Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Góreckiego. No, poczekamy jeszcze chwilkę na ten krążek. Wracamy do tego, co mamy, czyli do Rustin Mana i płyty Drift Code. To kolejny na razie mój ulubiony utwór Martian Garden. Winter slipping into springtime left me with scars on my face. See the cobra catch him hissing. Follow the path that he takes. My words get lost out here. I am the tired intruder. You're not wrong when the deal is done. I'm more than gone. I'm closing down the whole fairground. It's the past I'm selling. Show me the garden of love. It's all that I'm buying. Should we grow this never-ending life? Roam around in circles through our mind. Round and round we lead the parade. Rolling by, Rustin Man, Martian Garden z płyty Drift Code. Pozwolę sobie teraz na pewne dość swobodne wokalne skojarzenie. No i tak jak w tym bardzo starym dowcipie, w którym bohaterowi dowcipu wszystko kojarzyło się z jednym, mnie na ogół, kiedy mówię wokalne skojarzenie, mnie się wszystko kojarzy po prostu z Robertem Wyattem. Niestety, dochodzę do tego wniosku po kilkudziesięciu audycjach, które poprowadziłam. Robert Wyatt, posłuchajmy piosenki Shipbuilding. A new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I the boy said, Dad, they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed. Robert Wyatt, Shipbuilding. Proszę Państwa, Michał Jakubik, dzięki któremu Państwo tak pięknie wszystko dzisiaj słyszą, właśnie wytknął bardzo słusznie, że jest to piosenka Elvisa Costello, czyli innymi słowy, tak bardzo wszystko kojarzy mi się z Robertem Wyattem, że nawet nie dostrzegłam tego, że śpiewa piosenkę innego mojego ulubieńca. A więc Shipbuilding oryginalnie. Elvis Costello. Zaczęliśmy audycję od Roxy Music z Brianem Ferry na przedzie. Posłuchamy teraz solowego Briana Ferry'ego z albumu, od którego nie jestem w stanie się uwolnić, The Bright Stripped Bear. To będzie piosenka This Island Earth, Brian Ferry. So I send an SOS, semaphore up that sail. Catch me falling, finally. Through the air and underground, everywhere this sound screams and whispers. Brian Ferry, This Island Earth z albumu The Bright Stripped Bare. Nie skończyliśmy jeszcze dzisiaj z Paulem Webbem, czyli Rustin Manem, ale posłuchajmy przez chwilę jednego z utworów jego macierzystej formacji, Talk Talk. Wprawdzie w tym utworze konkretnie Paula Webba nie słychać zbyt wiele, jeśli w ogóle, ale jest to przepiękny utwór z przepięknej płyty. Płyta nosi tytuł The Color of Spring, a utwór to April 5th. Talk Talk. Here she comes, silent in herself. Here she comes, fresh upon the grass. I'm Talk Talk, czyli macierzysta formacja Paula Webba, Rustin Mena, a my dziś zanurzamy się w jego solowy album Drift Code. Teraz posłuchajmy utworu Light the Light. To cast away. How long can you leave it? There's a grand highway out here waiting for you to let go. Like the light when the log ain't easy. Wake up, embrace it. The water is pure. All that a dame should be. Look at Johnny G. He was all but funny. Her name was not this way. She left it her lay. Why don't you come, I would say, when he claimed God had changed. Light the light when the Lord to cast away. How long can you leave it? There's a grand highway out here waiting for you to let go. But can still be a dangerous tease. Johnny G can swim, but he still loves the sea. Her name was not this way. See, he's trapped in his fate. Why don't you change, I would say, but he can't break his fate. Like a night when the Lord. Rustin Man, Light the Light. Zanim zaczniemy się niebezpiecznie zbliżać do końca audycji, jeszcze jeden utwór z albumu Drift Code. To będzie All Summer. Saturday night in your heart, ready to get lost as evening falls. You've been waiting. working it out. I know I can't stop you. It's alright to say you hate me. Tie me out and call me day-day. You've been caught in the crossfire, growing up in the grass all summer. Like you, don't you know? Every second hurts when it gets like this. I've been watching you learn, taught you to run. I know you so well. It's alright to say. All Summer. To w takich momentach właśnie płyta Rustin Mana najbardziej zbliża się do tego albumu nagranego z Beth Gibbons, Out of Season. Zakończymy jeszcze jednym bardzo swobodnym skojarzeniem muzycznym, skojarzeniem właściwie ze śpiewem innej osoby, nie Roberta Wyatta tym razem. Les Holroyd, czyli jeden z wokalistów i również śpiewający basista zespołu Barclay James Harvest, śpiewa w tej właśnie piosence nagranej w roku 72. Zaczęliśmy od 1972 i tym rokiem też kończymy. Ja się już żegnam. Gaba Kulka, Michał Jakubik, Ola Baszun. Życzymy Państwu dobrej nocy. Barclay James Harvest, 100,000 smiles out.